na odcinku Kościerzyna - Żukowo proszę o ostrożną jazdę. Radio Nawigator Trójki. Już mamy 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 stycznia. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób rannych, setki uszkodzonych dachów i setki tysięcy ludzi bez prądu. Takie spustoszenie wyrządził wiatr. W nocy powinien słabnąć. Już po finale, ale suma na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ciągle rośnie. Jest już prawie 12 milionów złotych. Ida z dużymi szansami na Złote Globy. Za chwilę relacja naszego korespondenta z Los Angeles. 26 osób zostało rannych, 651 dachów uszkodzonych, ponad 230 tysięcy ludzi nie ma prądu. To jest wstępny bilans wichur, które przechodzą nad Polską. Od piątku strażacy interweniowali już prawie 7 tysięcy razy, tylko dzisiaj ponad 3 tysiące. Na szczęście według synoptyków wiatr powinien słabnąć już w pierwszej połowie tej nocy, a w górach jutro rano. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że strażacy najczęściej interweniowali w województwach północnych. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu tysięcy powalonych i połamanych przez wiatr drzew, które tarasowały wiele dróg i ulic, zabezpieczaniu uszkodzonych przez wichurę reklam i elementów konstrukcyjnych budynków. Anna Adamkiewicz, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, poinformowała, że bez prądu pozostaje prawie ćwierć miliona odbiorców. Trudniejsza sytuacja jest w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i w wielkopolskim 16. Służby cały czas pracują i ta liczba systematycznie spada, ale jeszcze nadal jest to spora liczba. Prognozy nie są optymistyczne. Czeka nas kolejna noc z silnym wiatrem, zapowiada synoptyk Maria Waliniowska. Na wybrzeżu wiatr w porywach może osiągać 90 km na godzinę. Siła wiatru nieco osłabnie jutro. Nadal jednak trzeba się będzie liczyć silniejszymi porywami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wiatr nie wystraszył grających w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przed godziną w wielu miastach polskim było światełko do nieba, czyli pokazy sztucznych ogni i jak zawsze kulminacyjny punkt finału. Na koncie w tej chwili jest już prawie 12 milionów złotych i to z pewnością nie jest koniec, bo ciągle trwają zbiórki, trwają licytacje. Tym razem pieniądze będą przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, a także na godną opiekę medyczną seniorów. Od wielu lat do tej akcji przyłączają się więźniowie z radomskiego aresztu śledczego. Przez cały rok składają modele statków, haftują i malują obrazy, żeby potem przekazać je na aukcję. W tym roku po raz pierwszy osadzeni mogli też wziąć udział w koncercie rockowym. Cieszy mnie, że co roku jest coraz tego więcej dla Jurka. Dla każdego jest pomoc potrzebna, tak? Też mam córeczkę, też co miała z Bederkiem problemy. W poprzednich latach było tylko i wyłącznie jakieś tam wpłaty, jakieś darowizny naszych prac, a w tym roku jednak jeszcze jest impreza do tego. I to mnie cieszy jak cholera, za przeproszenie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 93 roku i w tym czasie zebrała ponad 851 milionów 700 tysięcy złotych. Już tylko godziny dzielą nas od ceremonii wręczenia Złotych Globów, czyli nagród Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przy Hollywood. W tym roku wśród nominowanych jest film Pawła Pawlikowskiego Ida. Szanse ma spore. W Los Angeles jest nasz korespondent Marek Wołkuski. W Los Angeles wszystko już gotowe na przyjęcie gwiazd amerykańskiego i światowego kina. Nad czerwonym dywanem trzeba było jednak zbudować zadaszenie z powodu deszczu. Do faworytów tegorocznych Złotych Globów należą filmy Boyhood i Birdman. Polskę reprezentuje Ida. Z obserwacji i rankingów wygląda, że Ida ma największą szansę, ale jest to nie do przewidzenia. Mówi Władek Juszkiewicz, który organizuje w Los Angeles festiwale polskich filmów fabularnych. Producentka Ewa Puszczyńska z Opus Film też stara się być ostrożna. Nastroje oczekujące. Jesteśmy w bardzo dobrej konkurencji, w bardzo dobrym zespole innych filmów. No bardzo byśmy chcieli dostać Złote Globy, potem nominacje do Oscarów i Oscary, ale oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy. Ceremonia Złotych Globów rozpocznie się o 5 po południu czasu lokalnego, czyli o 2 w nocy czasu polskiego. Z Beverly Hills, Los Angeles, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Cel tych przepisów jest jeden. Lepsza ochrona ofiar przemocy domowej. Od dzisiaj obowiązują nowe unijne rozwiązania i o nich opowie nam Beata Płomecka. Do tej pory przepisy różniły się w zależności od kraju i nie gwarantowały należytej ochrony ofiarom przemocy domowej. Teraz zgodnie z nową dyrektywą sądowe zakazy zbliżania się, nakazy ochrony czy nakazy opuszczenia mieszkania wydane w jednym unijnym państwie będą szybko i łatwo uznawane w całej Unii Europejskiej. Prawa ofiar przemocy będą gwarantowane również poza granicami własnego kraju, wszędzie w Europie, napisała w oświadczeniu komisarz odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości Vera Jourova. W praktyce oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy, może podróżować i mieć gwarancję ochrony w całej Unii Europejskiej bez konieczności przechodzenia uciążliwych procedur. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 minut po 21:00 o tej porze w Trójce wiadomości sportowe. A przygotowała je Monika Słukowska. Justyna Kowalczyk nie ukończyła ostatniego etapu Tour de Ski. Nasza biegaczka zasłabła na trasie i musiała zostać odwieziona do szpitala. Mówił w trzeciej stronie medalu Tomasz Kalemba, dziennikarz Onetu, który był na zawodach w Val di Fiemme. Justyna po prostu zasłabła na trasie. Trwało to kilka minut, zanim doszła do siebie, ale na szczęście był przy niej brat, który stał na trasie niedaleko. On jest kardiologiem. W szpitalu chyba 2 godziny mniej więcej spędziła, ale wygląda na to, że na ten moment jest dobrze, no choć nie wiadomo teraz, jak będą wyglądały kolejne plany startowe. Dzisiejszy biega także cały cykl Tour de Ski. Po raz pierwszy w karierze wygrała Marit Bjergen, druga była Teresa Jochałka, a trzecia Heidi Wenk. A skoro mowa o podium, przejdźmy do biatlonu. Daria Dobraczewa wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km w Oberhofie. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 13 miejsce, choć na półmetku była trzecia. Przeszkodziły jednak niecelne strzały. Monika Hojnisz zajęła 26 miejsce. Wśród panów wygrał Martin Fourcade. Holendrzy Irene Westi i Sven Kramer zdobyli złote medale wielobojowych mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. Zawody rozegrano w Czelabińsku. Katarzyna Woźniak zajęła 10 miejsce, a Jan Szymański 9. Jeśli komuś w informacjach w sekcji zimowej brakuje skoków narciarskich i wyników naszych skoczków w Bad Mitterndorf, przypominam, że zawody zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru. Krzysztof Hołowczyc utrzymuje 4 miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów w rajdzie Dakar. Dzisiejszy etap ukończył na 5 pozycji. 20 czas miał Marek Dąbrowski. Wśród motocyklistów Kuba Przygoński ma w tej chwili 28. 44 wykręcił Jakub Piątek, któremu zepsuł się GPS i nie można było dziś śledzić jego poczynań live. Nasi szczypiorniści już niedługo zaczynają walkę w Mistrzostwach Świata w Katarze. Przygotowują się więc grając z najlepszymi. Dziś w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego w Oviedo zmierzyli się z mistrzami świata, Hiszpanami, i przegrali 28-33. W meczu 19. kolejki plus Ligi Siatkarzy Politechnika Warszawska przegrała 0-3 z PGS Krombełchatów. Siatkarze Skry byli w dobrej formie, choć wczoraj kilku z nich, w tym Mariusz Wlazły, wzięło udział w balu mistrzów sportu. Wlazły zajął 2. miejsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Przypominam, że wygrał Kamil Stoch. Na południu i na zachodzie Polski w najbliższych godzinach nadal silny wiatr. Wszędzie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Poniżej zera tej nocy tylko w Zakopanem -4, w Suwałkach -1. Poza tym od zera do +2 stopni. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami. Nadal deszczowo w regionach wschodnich, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury wyrównane +3, +4 stopnie. W Tatrach 0 i tam nadal bardzo mocny wiatr, bo do 120 km na godzinę. Mocniej będzie jeszcze wiało na wybrzeżu i na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj zapraszam na pierwszą w 2015 roku premierę. Scena teatralna Trójki. Rozmowa z autorem i reżyserem po emisji słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Teatr Polskiego Radia. Owacja na stojąco. Scenariusz i reżyseria Andrzej Bart. Teraz, drodzy Państwo, usłyszymy głos, który rozbrzmiewał wszędzie. Od Uralu po Appalachy. A zawsze witano go oklaskami. A żegnano, no cóż, nie będę Państwu podpowiadał. Zamykaj, nie chcę nic słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran Metropolitan. Tak, kiedyś. A zawsze ją lubiłeś. Jak długo można kogoś lubić? O, znowu ci się przekrzywiły, no. Dlaczego nie przykleisz porządnie? No, może chcę być łysy. Ty? Uważasz, że jestem próżny? Próżny? Przez te wszystkie lata, kiedy jesteśmy razem, twój narcyzm wybijał dziury w suficie. Nie chcę się już nikomu podobać. A zwłaszcza kobietom. No i dlatego do numeru z królikiem wybrałeś blondyneczkę w okularach i z lekką nadwagą. Kręcą cię takie, co? Nie pamiętam jej nawet. Myślałam o czymś innym. A więc robisz to podświadomie. studentka. Najlepiej, jeśli ma coś wspólnego z ekologią. To ci się pewnie kojarzy z czystością obyczajów. A widziałeś jej matkę? Siedziała obok. Za 20 lat będzie podobna do niej. No, jesteś niesprawiedliwa albo niepotrzebnie zazdrosna. A ja za 20 lat już nie będę żył. Ty? Ty nie jesteś wieczny? Poczucie humoru czy zgryźliwość? Mieliśmy dzisiaj ładne prawko. Brawko. Ta ciągle swoje. No dobrze. Brawo. Od kiedy występujesz ze mną? Od kiedy mi się oświadczyłeś. To można powiedzieć, że to było dawno temu? Nawet bardzo dawno. No więc pewnie już dość długo tłumaczę ci, że słowo brawko zupełnie nie pasuje do tego, co robimy. A może nawet jest obraźliwe. No dobrze, no przecież się poprawiłam. I dobrze wiesz, że sztuka iluzji to rodzaj posłannictwa. A za to nie powinno być brawka, ani nawet brawa. Należy nam się uwielbienie. Dobrze się czujesz dzisiaj? Najpierw to nie chce się nikomu podobać, a za chwilę domagasz się uwielbienia. No, w każdym razie chciałbym, aby coś takiego nam się przydarzyło. Powiedz chociaż, że byłoby dobrze, aby nam się to przydarzyło właśnie dzisiaj. Naprawdę myślisz, że to z okazji przybycia ważnego dla nas gościa pragnę dzisiaj jakiegoś szczególnego aplauzu? Tak, właśnie myślę. Bo też tego pragnę. A nie zauważyłaś ironii? Powiedziałem ważnego gościa tonem, który miał znaczyć, że mam go za smarkacza. Ja od rana myślę, czy zmienić kostium do lewitacji na ten purpurowy z białymi cekinami? Zmień. Bo jeśli tego nie zrobisz, to spędzisz miesiąc na zastanawianiu się, dlaczego tego nie zrobiłaś. Ale nie jest za bardzo wycięty? Czuję się w nim naga. Nie przesadzaj. Widziały cię w nim miliony oczu. Jeśli chodzi o przebranie, to jeśli mogę ci radzić, zmień muszkę. Mają tu duży uniwersytet. Jarmarczność nie jest raczej wskazana. Wystarczy, że ja będę śmieszna. A srebrny frak wtedy? Nie. Załóż czarny. Dopiero co wrócił z pralni. Będziesz mniej się świecił, a wydasz się bardziej interesujący. No a turban w tej scenie? No przecież zawsze go wkładam. No nie zakładaj. Oto mężczyzna, który nie musi nikogo udawać, bo jest magiem. Przecież nim jesteś, nie? Nie boję się tak o sobie powiedzieć. Jednak przed chwilą widzieli mnie w srebrnym fraku. Ale on cię jeszcze nie widział. Bo nie przyszedł. Jeszcze nie przyszedł. Mam pomysł. Idź za kulisy i zobacz za kurtyny, czy już jest. Jakoś się boję. Przebierzmy się. Bo niedługo nasz numer. Włożę swoją purpurę. Chcesz zrobić na nim wrażenie? A dlaczego nie? Ale chcę też, aby zobaczył nas pięknych i zdrowych. Tak? Czy mógłby mi pan poświęcić 5 minut, maestro? Mistrz teraz odpoczywa. Z chęcią posłucham, co ma mi do powiedzenia ta młoda dama. Jak masz na imię? Bo to, pod którym występujesz, nie wygląda mi na prawdziwe. Sophie. Jestem pod wrażeniem twojej gry na skrzypcach. A gdzie się uczyłaś? Chyba wszędzie. Bo zaczęłam z mamą, a skończyłam w Juilliard School u Madame Rosner. I dlaczego nie koncertujesz tam, gdzie wypada koncertować po Juilliard? Myślę, że nie ma we mnie geniuszu. O, to mądre słowa. Przy pewnym talencie bardzo łatwo sobie wmówić nie tylko geniusz. Piękna jesteś. Pewnie kiedy grasz, ludziom trudno się skupić na Paganinim. Moja mama wierzy, że w tych czasach tylko uroda się liczy. Mam zrobione kości policzkowe i skrócony podbródek. Podbródek też? Ci dzisiejsi chirurdzy grają z wyrokami losu. To już ostatni prawdziwi iluzjoniści. No ale ich dzieło jednak zostaje. No ale tylko dopóki ich pacjent żyje. Zresztą to oczywiste, nie musisz tego tak podkreślać. A Sofia, skąd pomysł, żebyś jeździła na łyżwach podczas gry? To wrotki. Moi drodzy, rozmowa o sztuce pięknie się zapowiada, ale proszę, spotkajmy się w następnej przerwie. Idź już. Czy Finch, może do was na chwileczkę? O, ależ macie tutaj ładnie. Nie przeszkadzajcie sobie. Ja się przebierałem dzisiaj z gimnastykami. Aż żałowałem, że nie jestem gejem. A nie jesteś? Dla ciebie mógłbym być. Ja pójdę do łazienki i tam się przebiorę. Co ją ugryzło? Może cię już nie lubi. Po tylu latach znajomości to niemożliwe. Napijesz się, koniaczko? No. Samo zdrowie. Dobrze wiesz, że mój występ to pewne misterium, w którym ważna jest nie tylko duchowość, ale też precyzja każdego gestu. Rozumiem. A wiesz, jak jest? Wypada zapytać. Ale co do precyzji gestu, to powiem ci, że nasz wspólny znajomy nie może już wykonać choćby ruchu palcem, jeśli nie strzeli kielicha. Nie obraź się, ale nic mnie to nie obchodzi. No dobrze, lecę. Bo na scenie tancerki, a to zawsze grozi upadkiem. Czekaj, już dawno miałem cię zapytać. Ciągle zapominam. Znasz ten numer z pociągiem Dawida Copperfielda? Tak. No, możesz mi wytłumaczyć, jak ten pociąg zniknął? Wybacz, ale dałem słowo Dawidowi, że nikomu, nawet żonie. Nie, nie, rozumiem, żadnego nacisku z mojej strony. No, że wy za 10 minut. Co? Chciał pożyczyć pieniędzy? Chciał się napić. Przecież umie to robić wszędzie. Próbował też przypomnieć mi moje miejsce w szeregu. Wspomniał o Copperfieldzie. A dlaczego nie poprosiłeś, żeby ci przypomniał, kim jest z zawodu? To nie byłoby dobre. Dałbym wtedy do zrozumienia, że uraziło mnie porównanie z Copperfieldem. Bo wcale nie uważam, żebym był gorszy. A więc dlaczego się irytujesz? No bo on tak uważa. Mów, czy przyszedł. Jeszcze nie. No więc nie przyjdzie. No nie byłabym taka pewna. Nora mówiła, że chociaż jest bardzo zajęty, to zawsze dotrzymuje obietnic. No, gdyby trzymać się logiki, to powinno się jej wierzyć. Ktoś, kto go zna od dziecka, może dużo wiedzieć o jego charakterze. Z drugiej jednak strony uważam Norę za idiotkę, a tym samym nie wiem, co myśleć o jej słowach. To moja siostra. Nie sądzisz, że nazwanie jej idiotką może mnie zaboleć? A czy mniej ci zaboli, jeśli powiem, że nie jest za bardzo mądra? Albo kiedy przypomnę ci, że jakoś nigdy nie słyszałem, aby za coś się pochwaliła. Ale wiesz, że ją kocham. A jeszcze lepiej wiesz, co dla nas zrobiła. Po latach myślę, że nie był to dla niej zły interes. Co nazywasz interesem? Jej poświęcenie się? Nie nazwałbym tego poświęceniem. Kochani, zaraz wchodzicie. Jestem potrzebna? O, wyglądasz ślicznie, ale może dodam trochę błękitu powiekom, co? A gdzie byłaś, droga Kate, kiedy byłaś naprawdę potrzebna? Chcę, aby maestro wiedział, że na sali jest telewizja. Może pan nie lubi, jak potem puszczą coś w zwolnionym tempie? Ale jaka telewizja? No przecież nie było mowy w kontrakcie. Jakaś lokalna, ale zawsze. Przyjechał. Naprawdę wyglądam dobrze? Prześlicznie. A więc chodźmy. Gdyby ściany umiały zadrżeć bez trzęsienia ziemi, to zaręczam, zadrżałyby właśnie teraz. Nazwisko, które za chwilę wypowiem, może wywołać każdą reakcję. Czy już się państwo domyślają? Nie słyszę. Tak, właśnie. Wystąpi. Wody, wody. Królestwo za wodę. O. Nie czuję się dzisiaj dobrze. Drżę cały. Widziałeś, co się stało z lewą ręką? Ale nie przejmuj się, nikt poza mną tego nie zauważył. Nie ma go na sali? Nie ma go w trzecim rzędzie. Ale mógł usiąść wszędzie. Mało jest wolnych krzeseł. Tylko niby dlaczego miałby to robić, jeśli ma dobre miejsce? Ale bo to indywidualista. A skąd ty to możesz wiedzieć? No, jeśli geny coś znaczą, to powinien nim być. Jestem jakiś taki rozdygotany. Wiesz, czuję się jak młody chłopak, któremu wydrukowano wiersz w New Yorkerze, no. Pokazywałem ci ten numer. Czy mi pokazywałeś? Chociaż znam na pamięć tego New Yorkera, łącznie z listami od czytelników. A twój wiersz mogę recytować od tyłu. Ej, przepraszam, co ja wygaduję? No, jesteś przemęczony. To tournée jest trochę za długie. A może przeprosić poezję? Albo wziąć się za prozę? Przez 2-3 lata mógłbym napisać dużą powieść. Po artyście musi coś pozostać. Inaczej żył niepotrzebnie. I że papier to zawsze papier. Jest do czego sięgnąć. Skąd pewność, że ktoś by w ogóle przeczytał twoją powieść? No, poza mną oczywiście. Rozumiem. Nie wierzę, że mogę stworzyć coś wartościowego. Myślę, że powinniśmy zrobić sobie przerwę. Pojedźmy na miesiąc do Europy. I co byśmy tam robili? No to co wszyscy? Oglądali to całe ich piękno. Paryż, Wenecję. Już widziałem. Dwie pierwsze żony dostąpiły zaszczytu podróżowania z tobą dla przyjemności. A ja wędruję tylko dla chleba. O kawiorze i szampanie nie wspomnisz? A gdzie piękny dom? Gdzie sława? Nic dla ciebie nie znaczą. Kawior. Pamiętam z naszej pierwszej randki. Domu jeszcze nie spłaciliśmy. Pozostaje sława. Twoja. Ile asystentek miałeś przede mną? Przez zawodowe życie? 5, nie 6. Ty jesteś 7. Szczęśliwa 7. No i jesteś moją żoną. Czy wiesz może, co stało się z tymi sławnymi osobami? Jedna z nich, Doris, do dzisiaj o mnie pamięta. W zeszłym miesiącu dostałem od niej SMS-a. Czekaj, ale skasowałem chyba. Ale jest jeszcze też jedna, którą dobrze znasz. Kto to? No jak to kto? Nie udawaj, że nie wiesz. Nasza charakteryzatorka. Kate? Znalazła prawdziwe powołanie. Jak widzisz, uprawia swój zawód z przyjemnością. Lepiej powiedz, jak się zachowamy, kiedy on nie przyjdzie. Obrażamy się, czy robimy dobrą minę do złej gry i udajemy, że się nic nie stało? Myślę, że obrażać się nie mamy prawa. Ale też wierzę, że przyjdzie. Może nawet już jest na sali. Jestem wam potrzebna, kochani? No, spadasz nam jak z nieba. Nie pomoże puder, róż, kiedy maestro stary już. Żartuję. Maestro świetnie się trzyma. Przykleić włosy? To mnie jesteś potrzebna. Dlaczego nie powiedziałaś, że byłaś jego asystentką? Sama nie wiem. A dlaczego mąż ci nie powiedział? Maestro, dlaczego żona nic nie wie o naszej współpracy? Myśmy ze sobą nie spali, prawda? Jakże to? To ja żyję nadzieją, że maestro mnie pięknie wspomina właśnie z tych chwil, a tu pustka w głowie? Ja tam pamiętam wszystko. Maestro na koniec wydał z siebie taki piękny krzyk. W zasadzie to był śpiew, chyba aria? I wtedy kończył. I trochę mnie dusił. Ale to było bardzo miłe, bo czułam naszą psychiczną bliskość. Dlaczego mnie nigdy nie dusiłeś? Rozumiem, że już nie jestem wam do niczego potrzebna. Bardzo jej zazdroszczę. Czego? Duszenia? Tego, że znalazła zawód, który daje jej radość i powód do życia. No, nie mów tylko, że akurat ty nie masz takiego powodu. A kto daje ludziom piękne złudzenia? Nie ty? Naprawdę myślisz, że są coś warte? Złudzenia? Cóż może być piękniejszego od ułudy? Wszelka magia dodaje wiary, że za naszymi plecami coś jeszcze jest. I ja też jestem ważna, bo ci pomagam? A w przyszłości możesz malować na przykład. Damy z towarzystwa często malują. Myślisz, że na starość będę damą z towarzystwa? Już nią jesteś. Mimo, że w pracy często paradujesz w takich kostiumach jak ten. Może nawet staniesz się wziętą malarką? Churchill zaczął malować na emeryturze, a jego prace są w dobrej cenie. Ale tylko dlatego, że zanim zaczął malować, był Churchillem. Ty nie jesteś ciekaw, jaki on jest? Przecież od lat zasypujesz mnie zdjęciami. Ale serialu nie zobaczyłeś, mimo że prosiłem. Wybacz, ja nie chciałem się do niego zrażać. Za głupotę takiej produkcji to człowiek zawsze gotów jest obwinić aktora. Nie zastanawiałeś się nigdy, jaki jest prywatnie? Jak podaje rękę? Jak się uśmiecha? Tak, tak, tak. To niezwykle ciekawe. Od dawna spędza mi to sens powiek. Wiesz, ja coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy to było szczęście, że ja kiedyś ciebie spotkałam. Oj, znasz mnie dobrze i wiesz, że tylko tam udaję twardego. Może bardziej od ciebie przejmuję się tym spotkaniem. Wy tu w romantycznych pozach, a ja z wiadomością. Wyjaśniło się, skąd ta telewizja. Zaszczycił nas pan burmistrz z małżonką. A gdzie usiedli? W trzecim rzędzie. Czekało tam na nich miejsce. To na pewno burmistrz? Czy, a kto jak nie burmistrz? Sekretarz szepnął mi na ucho, że po spektaklu cały zespół zostanie zaproszony na uroczystą kolację. Nic mnie to nie obchodzi. Właściwie sama nie wiem, dlaczego o to spytałam. Skończą za minutę. Oklaski 45 sekund, moja zapowiedź minuta 30. Bądźcie gotowi do wejścia na scenę za 3 minuty. Wiem jedno. Ten palant nie przyjdzie. Odrzucił nas jak starą rękawiczkę. Już drugi raz cię proszę, abyś nie nazywał naszego syna palantem. Trzeciego razu nie będzie. Chodźmy na scenę. Ojciec zamówił dla mnie pierwsze wrotki, jak miałam 5 lat. Był kiedyś sławnym łyżwiarzem. A twoje pierwsze skrzypce? Mam 4 lata. Mama mnie uczy po 4 godziny dziennie. Jest nerwowa, ale sprawiedliwa. Kochają cię oboje? I chcą, abym zadziwiła świat. Włożyli we mnie wszystkie swoje marzenia. No i spełniasz je. Jesteś młoda. Bardzo się podobasz widzom. A przecież dopiero zaczynasz. Ale czuję się stara. Dobry sobie. A co my mamy powiedzieć? Chodź, Sofii. Nie będziemy paniom przeszkadzać. Burmistrz prosił mnie na słówku. Po drodze powiesz mi, czego chcesz od życia. Za chwilę do was wracam. Wiesz, coraz częściej boli mnie głowa i to jakby bez powodu. Przy pierwszym filmie najwięcej się nauczyłam. Nieżywi potrafią tańczyć. Widziałaś może? Chyba nie. Żałuj. No, ja zombich nie charakteryzowałam, bo jeszcze nie umiałam wtedy dużo. Ale co się wtedy napatrzyłam, to moje. W tańcu często gubili nogi i ręce, a krew, czyli czerwona farba, lała się wiadrami. Nie bałaś się? Nic a nic. Masz córkę? Zaczynała jak ja. Tylko była asystentką dentysty. Teraz sama jest dentystką i ma dwoje dzieci. Ty jesteś babcią? To bardzo przyzwoity gość. Do tego zna się na sztuce? Obiecał mi pokazać obraz Hopfera, który jego rodzice kupili jeszcze za normalne pieniądze. Nie wypada odmówić. Idź sam. Ja nie wzięłam sukni. Bo kto się mógł spodziewać przyjęcia u burmistrza? Pojedziemy po ostatnich oklaskach. Miejscowe taksówki będą czekać pod teatrem. Nie słyszysz, co mówię? Nie mam odpowiedniej sukni. Oczywiście, że słyszę, ale wolałbym nie słyszeć. Dobrze wiesz, że artystów nikt nie chce oglądać jako szarych myszek. Jesteśmy dla nich kolorowymi ptakami. Ty bądź kolibrem. Wyjdę na idiotkę. Czy kiedykolwiek zawiodłaś się na mojej ocenie sytuacji? A ty, Kate, poproś Bonę o suknię ze srebrnej lamy. Macie podobne figury. Przepraszam, ale gdzie mi do przyjęć? Ja tu za techniczną robię. Nie, w żadnym wypadku. Każdy, kto robi coś na najwyższym poziomie, jest artystą w swoim fachu. Dziękuję wam za wszystko. Co się stało? Że ją zaprosiłem? Że w ogóle chcesz tam iść. Przecież to jasne. Szukam fałszywego zajęcia dla głowy. A jak ja się z tym czuję? Połknęłam dzisiaj więcej tabletek niż przez cały tydzień. Niepotrzebnie się tym faszerujesz. Spokoju trzeba szukać w sobie, a nie w aptece. Tak? A umiesz to zrobić? Kto tu jest rozdygotany? Kto chce wracać do poezji? Zacznij się ubierać. Mamy jeszcze chwilkę, ale bądźmy gotowi wcześniej. Jak radzisz? Frak czy garnitur? Proszę cię, no chociaż ty nie bądź barwnym ptakiem. No oczywiście, że garnitur. Jak sobie życzysz. Widzisz, jaki potrafię być spolegliwy? Ucz się ode mnie. Nie będę już myślał o upokorzeniu, które nas dzisiaj spotkało. Może coś mu wypadło? Oszukujesz się. Nie chcesz uczepić się nadziei, że nie mógł się z nami spotkać? No, na pewno nie chciał. No piękne mieliście brawko. Chyba większe niż w Dallas. Tak, piękne. Bardzo spodobałeś się burmistrzowi i nie zapomnij na przyjęciu pokazać mu jakiejś sztuczki. Wiesz, w stylu żonie coś znika i znajduje się w kieszeni męża. Albo... Nie zapomnę. Co się mistrzowi stało? Gada, jakby uszło z niego powietrze. Bo uszło, ale wszystko jest dobrze. Dojechaliśmy do końca. Za chwilę zapowiem ostatni numer. Amanda odśpiewa arię do księżyca. No, jeśli oszaleją, będzie Ave Maria Gunoda. Wtedy wszyscy na scenę, pożegnam publiczność i jesteśmy wolni. Wreszcie będę mógł się napić. Nic nie jest dobrze. Słucham? Nic nie jest dobrze, do cholery. To najzwyklejsze zdanie znaczy tylko to, co znaczy. No to ja już pójdę. Nie spotkamy się na przyjęciu. Ja muszę o tym komuś powiedzieć, bo zwariuję. A więc już zwariowałaś. Czekaliśmy dzisiaj na nasze dziecko. I nie doczekaliśmy się. Coś zeżyliście oboje? Zawsze powtarzam, że tylko alkoholowi można ufać. Nie przyszedł, bo nie wie, że jesteśmy jego rodzicami. Adoptowała go moja siostra. Zawsze chciała mieć dziecko. Ty urodziłaś? Kiedy? 23 lata temu. 24. 23. Bo te 4 miesiące nie robią jeszcze roku. Czym się chłopak zajmuje? Jest aktorem. A czyli mogę go znać? Znasz wszystkich aktorów? No, jeżeli jest popularny, to może twarz zapamiętałem. Pewnie do was podobny. Do którego bardziej? Moje. Ma chyba oczy i usta. Co to ma znaczyć popularny? Jeśli by tego się trzymać, to ty nie istniejesz jako aktor. Nie, to prawda. Jaki tam ze mnie aktor? Zapowiadam tylko zakurzone gwiazdy, takie jak ty. I właśnie teraz pójdę zapowiedzieć gwiazdę trochę młodszą. Warto było go zaczepiać? Że nazwał mnie zakurzonym? Gdybyś wiedziała, co sam myślę o sobie. Też czuję się zakurzona. Ale świat się jeszcze przekona, czym jest moja sztuka. Wymyśliłeś system w ruletce. Ty też się zdziwisz. No, nie wiem, czy mi się jeszcze chce dziwić. A przy okazji powstrzymuję się z całej siły, aby nie nazwać cię idiotką. Przecież Finch to największy plociuch w branży. Za chwilę dowiemy się od przyjaciół, że urodziłaś dziewczynkę, którą utopiliśmy po porodzie. Na szczęście nie pozwalamy sobie na przyjaciół. Kocham cię oczywiście, ale właśnie dlatego muszę ci coś wyznać. Pokochałeś też jazdę na wrotkach? Strasznie dowcipne. Przepraszam, no. Wyznawaj, co masz do wyznania. Trudno mi o tym mówić. Ale po latach wiem jedno. Nawet nie próbowałaś wygrać z moim egoizmem. Ty myślisz, że ktoś mógłby z nim wygrać? Próbować to nasz ludzki obowiązek. Mogłaś też na kilka lat odsunąć się od występów. Miłość macierzyńska powinna w tobie zwyciężyć. Pamiętasz siebie, tamtego? Tak, tak. Byłaś mi bardzo potrzebna. I nigdy ci tego nie zapomnę. Jednak w ostatecznym rachunku uczyniłaś mi krzywdę. Oczywiście wiem, że tego nie chciałaś. Czego? Abym cierpiał. Bo cierpieniem jest świadomość, że przez resztę życia będę tęsknił za rączkami dziecka, które mogłem je obejmować. A nie zastanawiałeś się nigdy, co ja przeżywam? Całe moje istnienie to jedno wielkie wycie za tym dzieckiem. To przykre, że oboje musimy z tym żyć. Nie musimy. Co masz na myśli? To co ty? Cierpmy sobie, ale osobno. Nawet o tym nie pomyślałem. To bolesne, co mówisz. Już nie będę się powstrzymywał. Jesteś tylko idiotką. Rozejdźmy się, zanim nabiorę do ciebie obrzydzenia. Racja, racja. Trzeba ratować resztkę życia. Na szczęście już nigdy nie wyjdziemy razem na scenę. Jeszcze tylko wspólne oklaski. Słyszę mściwą satysfakcję? A jaka tam satysfakcja? Czy ty nie czujesz, że jesteś żałosna w tym udawaniu naiwnej? Dlatego żałosna żona przyzna się do czegoś. Chcesz powiedzieć, że już od dawna mnie nienawidzisz? Nie chcę, abyś do końca życia tęsknił za obejmującymi cię rączkami dziecka. Kyle nie jest twoim synem. Oczywiście. A ty oficjalnie nie jesteś jego matką. Nie jesteś jego biologicznym ojcem. Niemożliwe. Byłaś wtedy bez pamięci zakochana we mnie. I dlatego chciałam dziecka. Myślałam, że to nas połączy na zawsze. I dałem ci syna. Niestety nie byłeś zdolny do spłodzenia drugiego człowieka. Ja? To się zdarza. Więc jeśli nie byłem zdolny, a Kyle cię urodził, to kto jest jego ojcem? Probówka? A po co ci to wiedzieć? No jeśli uznałaś, że trzeba mi to powiedzieć, to nie ustępuj. Wbij mi kół osikowy w serce. Na pewno chcesz wiedzieć? Nie, tylko udaj. Finch. Co Finch? No pytałeś, kto jest ojcem Kyla. Finch? Nasz konferencjer? Naprawdę nie przypuszczałam, że go jeszcze kiedykolwiek zobaczę. Finch, kochankiem mojej żony. Nie, nie powinienem się narodzić. Kochankiem? Widziałam go wtedy wszystkiego 2 godziny. O, no dobrze, że mi to powiedziałaś. Będzie mi łatwiej zapomnieć o tobie. Finch, zresztą nie do wiary. No chodźmy już. Nie chcę już z tobą być tutaj sam na sam. Co jest? Jak mi słabo. O Boże. O Boże. Uważaj. Boże, co się stało? Nie rób mi tego teraz, no. Uspokój się. Boże, co ci jest? Co się stało mistrzowi? Nic. Tylko nie żyje. Jak to nie żyje? Przecież miał mi pomóc. Idź na scenę. I pięknie się uśmiechaj. Na pewno by tego chciał. I nikomu ani słowa. No idź już. Idź. Wygląda na zawał serca. Ale sekcja to wykaże. Zabiłam go. Usiądź i oddychaj głęboko. Jesteś w szoku. Masz tu jakiś alkohol? Może ci pomóc. Mnie czy tobie? Nam. Powiedziałam mu, że jesteś ojcem jego dziecka. Skąd coś takiego przyszło ci do głowy? No bo jesteś. Ale nie wygaduj głupstw. Nawet sam na sam nigdy z tobą nie byłem. Masz prawo nie pamiętać. Było duże przyjęcie u Guggenratów. Znasz ich przecież. Dobrze. Wszyscy byliśmy trochę wstawieni. A ty chyba najbardziej. Zaciągnęłam cię do garderoby Miriam. Pamiętasz, jak się wysypały na nas jej buty? Chyba z 50 par. Pamiętasz? Nic za nic. No krzyknąłeś ze strachu i było po erekcji. Na szczęście jakoś cię uspokoiłam. Nic nie pamiętam. Chociaż prawdę mówiąc, bywałem w tej garderobie. Miałaś wtedy takie włosy jak teraz? Nie. Krótko ostrzyżone i czarne. Za 9 miesięcy urodził się Kyle. Ma na imię Kyle? Dlaczego? A dlaczego nie? Racja. Co mnie to obchodzi? Nie uważasz, że powinienem był o tym wiedzieć? Miałeś być tylko anonimowym dawcą nasienia. To po cholerę udarłaś mnie z anonimowości. Szanowałem tego człowieka. I co? Umarł, mając mnie za łajdaka. Wiesz, ale ja się tak zdenerwowałam. Powiesz to koronerowi? A co ma do tego koroner? Może nic, ale dla mnie jesteś zabójczynią. A jak kupiłaś? Bar już był zamknięty. Cholera. Czy ludzie już nie chcą zarabiać? Poczekaj, zaraz wrócę. Jaki mistrz piękny. Tyle w nim dostojeństwa. Nigdy nie znałam kogoś takiego. Nie można go było nie kochać. Ale powiem ci, że miał też wrogów. Był pierwszym człowiekiem w moim życiu, który spytał, o czym myślę, kiedy wracam do hotelu. I co mu odpowiedziałeś? Nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie płacz. To poważne pytanie. To nie od razu się na nie odpowiada. Tylko mistrzowi wyznałam, że Jestem u kresu sił. Zakochana, bez wzajemności. Dlaczego mnie pani tak lekceważy? Po prostu wiem, czym jest młodość. Nie uwierzysz, ale ja sama też byłam kiedyś młoda. A ja naprawdę czuję się stara. Coraz częściej mam kontuzję kolan. Jeszcze niedawno jeździłam w krótkiej spódniczce, a teraz strojem maskuję nogi, które są całe w plastrach. Jeżdżę na blokadach i środkach przeciwbólowych. Najlepsi lekarze biorą duże pieniądze i nic nie mogą zrobić. Ciśnij tymi wrotkami o ścianę. I kto będzie wtedy słuchał mojego grania? Maestro! Maestro! Przepraszam. Przepraszam, że tak późno. Dlaczego nie poczekałeś na mnie? Dlaczego nie pozwoliłeś mi trzymać się za rękę? Widać, nie mógł już dłużej czekać. Musiałam wszystkich rozcharakteryzować. Co mu się stało? Zdenerwował się czymś. Od dawna denerwowało go życie. O co go prosiłaś? Chciałam zastąpić panią w scenie, w której maestro przecina trumnę. Grałabym w niej na skrzypcach, co na pewno by się ludziom podobało, a potem moje nogi oddzieliłyby się ode mnie, a ja bym dalej grała. Jesteś wielką solistką, Sophie. Ludzie cię kochają. To za mały numer dla ciebie. Tak naprawdę to każda dziewczyna mogłaby wejść do tej trumny. To samo powiedział maestro, ale spytałam, czy każda dziewczyna zagrałaby w niej na skrzypcach. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. W gazecie koleżanki przeczytałam ogłoszenie. Artysta magii poszukuje asystentki do współpracy. Wtedy ucisk w sercu i myśl: Kate, masz szansę zmienić coś w swoim nudnym życiu. Pracowałam na poczcie, tylko magia mogła mnie stamtąd wyrwać. Miał taki dobry uśmiech. Kiedy go po raz pierwszy zobaczyłam za kulisami, to zaraz świat wydał mi się lepszy. Gdybyś widziała, jak się kiedyś uśmiechał. Ja poznałam go w Aspen. Siedział na tarasie i coś czytał. Kiedy się do mnie uśmiechnął, to sama się do niego przysiadłam. Spytałam, co czyta, jeśli to nie tajemnica, i zaczęliśmy rozmawiać, a potem przeczytał mi wiersz. O miłości? Nie. Poeta jest podobny księciu na obłoku, który brata się z burzą, a szydzi z łucznika, lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku, wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka. Kto to napisał? Francuz. Zdolny naród. Dopiero wtedy zrozumiałam, czym jest sztuka i jak trudno nieść na sobie ten garb. Zapragnęłam mu pomóc. Po 2 miesiącach byliśmy małżeństwem. Lubiłam, jak się porównywał do szewca. Jestem jak szewc. On robi buty, ja cuda. Przypomniałem sobie. Zawsze powtarzał, że jak przestanę pić, podaruje mi tego Patka. Podobno wcześniej należał do generała Pattona. Ale nie przestałeś. I nie zamierzam. Jeszcze przed śmiercią wyszeptał: niech teraz Finch zapowiada kogoś, kto potrafi zamienić wodę w wino. A więc nie miał się za Jezusa. Nigdy bym nie przypuszczał. Martwił się o ciebie. A niepotrzebnie, piję bezkarnie. Jeszcze nigdy nie zerwałem przedstawienia. No, zdaje się, że już było blisko. A pamiętasz? Poprosiłem go wtedy, aby w hipnozie zakazał mi picia. I nie podziałało? O, jeszcze jak. Przez 3 miesiące nie mogłem nawet powąchać wody kolońskiej. Wtedy postanowiłem pić do końca życia. A może któraś chce się wzmocnić po stracie, co? No. A myślicie, że naprawdę wierzył, że jest wielkim artystą? To całe posłannictwo wierzył? Nienawidziłem go za to. Chyba łatwo ci to przyszło. Nie, ale naprawdę nie uważacie, że był śmieszny? Cały czas myślę o tym, Sofii, co powiedziałaś. Chyba mogłybyśmy występować razem. W zasadzie wszystkiego się nauczyłam, a twoja muzyka dałaby iluzji nową jakość. Nigdy nie słyszałam o kobiecie w iluzji. Czy to, droga Kate, że właśnie ty o czymś nie słyszałaś, nie powinno być dla nas zachętą? A czarownice? Były w tym pierwsze. No właśnie. Możemy się nazywać czarownice z... No nie wiem skąd. No na pewno nie z Salem, bo by się źle kojarzyło. Boże! Maestro się ruszył. Prędzej las birnamski ruszył w naszą stronę. Piję, stary, za to, abyś ze 2 tygodnie pozostał w ludzkiej pamięci. Miało to trwać dłużej, ale wiesz, jacy my ludzie jesteśmy. Maestro! Powietrze. Trzeba więcej powietrza. Odsuńcie się. Wreszcie się udało. Co? Co się udało? Ty już nie oddychałeś. Za chwilę przyjedzie lekarz, aby stwierdzić skąd. Wysłałem życie precz i nakazałem powrót. To nowy numer? Którym zadziwię świat. I coś jednak po mnie pozostanie. Kochani, zostawcie nas teraz samych. Trzeba szybko do hotelu. Ja muszę się porządnie wyspać. A burmistrz? Obiecałeś, że przyjdziesz. A jeśli nawet coś obiecałem, to niechże mnie także usprawiedliwią okoliczności. Idź, proszę. Nie pamiętałeś o burmistrzu? Czy nie chciałeś iść? Nie pamiętam nawet, jak się nazywam. Ani ty. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Andrzeja Barta pod tytułem Owacja na stojąco. Wystąpili maestro Joachim Lamża, Mona Grażyna Szapołowska, Finch Krzysztof Wakuliński, Kate Jolanta Olszewska, Sophie Anna Karczmarczyk. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Andrzej Bart. I ponownie tego wieczoru w studiu pan Andrzej Bart. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Autor powieści, laureat Nagrody Kościelskich, między innymi za powieść Orion et Vapli. To jest 91 rok. Autor scenariuszy radiowych i telewizyjnych, które sam reżyseruje. No i te radiowe nas dzisiaj interesują. To wspomniany już parę godzin temu w magazynie Bezdech z 2012 roku, to Bulwar Voltaire z 2011. No i to słuchowisko, które właśnie poznaliśmy, za które bardzo panu dziękujemy. Myślę, że już niewielu pisarzy jest w Polsce, którzy potrafili tak oddać barwy, temperaturę i dramat relacji międzyludzkich, a w tym męsko-damskich. Nie wiem, czy dobrze to zdefiniowałam, ale między innymi o tym chyba jest ta opowieść. Myślę, że tak, także. To słuchowisko, a w zasadzie sztuka, którą piszę i ciągle poprawiam, a radio jest jak gdyby takim najwspanialszym moim ukochanym poligonem. To jest poligon, który mogę usłyszeć bardzo wcześnie swoje słowa, wypowiedziane przez wspaniałych, rozumiejących tekst aktorów. To jest bardzo ważne, rozumienie tekstu, bez zbędnych tam przymusów reżyserskich. I wtedy ja wiem, na przykład to słuchowisko w wersji pierwszej było dwukrotnie dłuższe. Do wymogów czasu trzeba było pozbyć się z niego wspaniałych momentów, żeby zachować dramaturgię, no tą 45-minutową. Z wybitnym realizatorem Andrzejem Wrzoską dokonywaliśmy cudów po prostu, jak to zrobić, czyli jak ojcowie, którzy muszą się pozbyć dzieci ukochanych. Ale myślę, że udało się i jest to dość zwarte i zrozumiałe. To jest ogromna przyjemność, kiedy można z żyjącym autorem porozmawiać o tym, co się zobaczyło, czy czego się posłuchało. Oczywiście Państwo to wiedzą, no, rzecz dzieje się w teatrze. W każdym razie jest to, można powiedzieć, teatr w teatrze, no tak najkrócej. Z jednej strony jest dramat, z drugiej strony jest groteska. Najprościej. Aha. To jest sztuka w moim zamierzeniu. W tej 45-minutowej wersji może ona być nie aż tak dobrze zrozumiana. I rozumiana, ale to nic złego, bo po prostu ta wersja musi się bronić. Ale to jest moja sztuka o artyście. To jest jak gdyby autobiograficzna sztuka, w której oczywiście nie ma mnie w sensie konkretnym, ale o artyście, który uprawiając sztukę podrzędną, jaką jest iluzja, która niedawno była sztuką jarmarczną, ale przecież pamiętajmy, że i kino niedawno było, że jeszcze 100 lat temu było sztuką jarmarczną. A więc uprawiając taką sztukę, chciałby sięgnąć wyżej. Chciałby być poetą, chciałby być no, czarodziejem, chciałby być Panem Bogiem, jak gdyby mówiąc umownie. I popada w groteskę, popada w śmieszność, cytując wiersz Rimbaud, nie wiem, czy on wszedł do tej wersji, czy nie. Tak. To właśnie widzimy to usiłowanie jego bycia pięknym ptakiem, a nie brzydkim kaczątkiem. I o tym jest w pierwszym moim zamierzeniu ta historia. Druga rzecz to jest egoizm. Ile można poświęcić dla tej sztuki, która czy jest mrzonką tylko, a jesteśmy niezdolni, jesteśmy grafomanami, jesteśmy złymi malarzami, ale mamy się za wielkich malarzy. Czy można poświęcić dziecko? Tu akurat dziecko jest pewnym symbolem, ale no, czy można poświęcić uczucia kosztem swojego ego? O takich drobnych rzeczach jest ta sztuka. Więc to miałem na myśli i w wersji teatralnej. Ten syn jednak przyjdzie, to będzie rozszerzone, ale tu pracując z Joachimem Lamżą, który genialnie zagrał tę rolę, z innymi aktorami, z panią Szapołowską, to miałem wielką przyjemność pracy z nimi. Ta młoda aktorka, która grała dziewczynę, która przychodzi, cała ekipa, byliśmy oczarowani talentem dziewczyny, która wchodzi i od razu jest postacią. Także to bardzo mi było miło to wszystko słyszeć teraz już razem z Państwem. No tak, i stworzyć jeszcze postać w teatrze radiowym, to jest no, podwójna trudność. Pewnie znowu banalne stwierdzenie, niemniej zaistnieć jeszcze nie będąc znaną postacią, bo Grażyna Szapołowska, której dawno nie słyszałam w teatrze radiowym w Trójce, bardzo dawno, może po raz pierwszy ją usłyszałam, jednak działa na wyobraźnię. Natomiast jeżeli dziewczyna w jakimś stopniu debiutuje, no pchana się jest na początku swojej drogi i może zaistnieć, to rzeczywiście jest ogromna zasługa tych wszystkich, którzy pracują nad tym zaistnieniem w teatrze radiowym. Ale na to nie ma reguły. Nie ma. Przypominam sobie coś z mojego życia radiowego, które kocham, gdyż w Warszawie w radio to jest jedyne miejsce, gdzie znajduje się w innym świecie. Gdzie bardzo znajduje dziękujemy. Się w spokoju, gdzie znajduje się z dala od prostej walki, takiej najbardziej bezwzględnej walki, którą widzę wszędzie, o istnienie, o kariery. Tu wszyscy są jak gdyby inni. Wchodząc do radia, opada z każdego codzienność i staje się innym człowiekiem w Teatrze Polskiego Radia, więc to jest to. Natomiast miałem też doświadczenia, że mimo dobrze skrojonego dialogu, gdyż tylko tym dialogiem broni się radio, to tekst musi to nieść. To niekiedy, jak się trafi na aktora mniej utalentowanego, widzę, że trzeba mu tłumaczyć zdanie, że to jest ironiczne, to jest takie, to jest takie. To się zdarzyło mimo, że dwa razy w życiu. Natomiast z tą ekipą miałem to doświadczenie, że wszyscy byli sobą. Natychmiast. Mhm. Maestro był maestrem i to jest najpiękniejsze. Bardzo panu dziękuję za to, że pan od czasu do czasu do nas, do radia, do Teatru Polskiego Radia przychodzi. O dziwo, to po ja raz... dziękuję, że pozwalacie mi przychodzić. To może spuentuję to w ten sposób, że pan mimo wszystko zadebiutował na scenie teatralnej Trójki, mimo że przecież pan u nas w Teatrze Radiowym bywa, a więc zapraszamy na przyszłość. No niech będzie przyjemnie w naszym życiu, naprawdę, od czasu do czasu, dlatego też staramy się dzisiaj być bardzo sympatyczni dla siebie. Jak Tadeusz Konwicki jest moim polskim pisarzem, to Trójka jest moim od dziecka programem radiowym, więc miło mi, że tu jestem. W takim razie witamy w rodzinie. Bardzo dziękuję za dzisiaj raz jeszcze i za Ariel Nawapli, i za Boulevard Voltaire, i za Bezdech, który pokochałam. Pan... To ja dziękuję.